بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا سورة طه طول اول ناخرة پوری تسلیوہ پیغمبر پاک لا واقعہ موسیٰ علیہ السلام سر چی مطلب پاکی ترغیب و شجاعت او بہادریتا چې موسی علیہ السلام په شانتی شجاعت او بہادری اختیار کا تاسو بیا ورپسې د ساحرانو بیان وکړي چې هغه وی لنو زرکا علاما جانا من الوی فرعون ته ښکارا وی چې فق زمان تقاز چې سکول شنو کوا دی ټوټل تا شجاعت او بہادری وی په دین کې او په مسله کې او په بیان کې واقعا موسی علیہ السلام کې بیا ذکر کړو د سامریوم چې هغه داسې یو گمراه انسان پیدا شو موسیٰ علیہ السلام و اخواری و غیر سو خراب کرل ابنی اسرائیل پا شرک باندے مبتلا کرل ادی که مطلب داو چه خلقو ددا سی خلقو نظام ساتے چی پی جنے یا نا دا سوک دے سوک ندے اصل او نسل نہیں معلوم ادا سی کارونک کی چاہو دا شریعت خلافی نو دین ازان ساتے دا سامیری ادا سی کارونک خلق تکی چیداری پا مطلب سوک نپوئی خوا اخر کی دا قیامت ذکر کرو یوصل یوصل دعا قیامت اس بات تکڑے ہو یوم این وغو بسور و نحشر المجرمین کل جی دا قیامت مسئلہ بیانی گی انو کم خلق چی قیامت نمانی اگی اوڈیر پریشان ای ناگی بیزای تپوسونا شورو کی نکم چې قیامت منکرینو هغه په کې داوي چې دا غرونه بس شي تاسو وایي چې قیامت بقایمیږي از دنیا فنا کیږي د غرونو سره وسه چل کوي دا سوال صرف تدې لپاره و چې قیامت یې نه مانو قیامت نوم په ډېر بدلګي دو چې مونږ هو تیارې نه ذکر دې لپاره کنه نو دا تپوسونه به شروع کړو دا ځکه دې کې سوال راغلو پس الونه کان الجبال دا خلق تپوس کی استانه په حق د غرونو کې ورته به فیض ذکر کیږي الله شته دې کان تاسو سره سغم دې چې مالک وی هغه خپل مخلوق عبادت کوي کنه تاسو سره سغم دې مطلب پدې کې هم دا غي دا مسله ګډه وډه شي او قیامت دا خبره پاتې شي نو تاسو کریستانه په حق د غرونو کې چې دا وسنګ لري شي ز خپل زینا ازمره مضبوط دي دې دا مطلب و فقل ينصفها ربي نصفا وایا دا هتا ته مضبوط ښکاری کنه دا با اللہ رب العزت دا سکی لکه دا سمندر دا ریتی دا سوے کی اڑوے کی اب یا بے پی سخت سیلے راولی فین ینسبوا ربی نسپن وابلو زیدی لرا رب زما پالو زولو سرنگ ایجعلوها کر رملی دے مانا دا اول خبتنا ریتی جوڑا کی سم ایرسلو علیہ الریح بیا بسخت سلی راولی سو فیض فرقوها ٹولو پا ہوا کی ارسو والو زیخا فیضر واقعن سبسپن پریگ با دید دیغا زمکی چدا با کی وسو اغرون چی پو سباد دی فیضر وحا سمانا یزر و مراک زحان قان سبسپن میدان هموار میدان توی قان او قیعان یا جمع رازی سبسپن هموار لا ترا فیا عوجن تبا نوین اینسان اپا دی کی کوگوالے ولا امتان او نخکتا پورتان ناسی با هموار شیطا غرونا و عرصب ختم شی دریابونا و دنگلونا عرصب او دا سه هموار بشیو مکا یوم ایزین یتبعون الداعی پا دا غرد بانده کمرد چی دا غرون اوچد شی پا هوا کی روان بای دا خلق پا غبلون کی پسی داعی مرد تن اسرافیل اللہ السلام ده چی غد بیت المقدس سر پگٹا ناس ده او شپیلے وی ناغ پسی با خلق روان لائی وجلہ چاوی چلار بطن خطا کی گی نوی نا نوی داغنا کا گوالے سیدھا با آغا پسی روان چید کم زین آواز شوی دیکن رو بخشات اللہ سوات والرحمن او چپ پشی آوازونا ولی وچب شیل الرحمن دا عظمت او دا حیبت تا غزاتنا چمی ربان دے اخو رحمان ذات تے او چاہتا سوئی نا ولیکن عظمت او شان یہ دمرا دے او روبو چی خلق بخبری نشی کول لے بخشات الاسوات لشدت الفضاع پھر سخت یروی کا نخا نسوک بخبر نشی کولے خاموشی بشی فلا تسمع اللہ امسا نا باوری تو پدغرت باندی مگر کشار دخپو او سر زمر باوری چکنی خلق روان دی نور خبر بنی نا حمسا یاوی نشی دخپو کشار تا صوت الرجل یا ویلی شی صوت النفس چی خلق سا اخلی ناغیت هم سا ویلی شی زکر مکا دزماری دیر نمونه دیوی پینزه سو کسو رکنه یاو نم دوکی حموس تام دزماری پر نمونو کی نم ده نو حموس و تولی وی زکا آغا چی کل پا سخپل خکار پسیزی نوی سوک پی نپویی گی کخواکی ورسر سشیی نغم نکوی تمرا دے خاموش دے خا. یوم اذ لا تنفع الشفاعت رد کی دے شفاعت قہری چڑیر خلق خوب دیتا موقع نا چیزا منگا خو سکڑی ندی عمل نشتا نور سو خدا غا دچے که قیامت کی نیکان خلقی او غیزا منگ دے پارا اللہ تسو شفاعتو کنو دغا تمام شتاوی کنا اللہ ویستاو دے پارا نکی گی دور ازبان دے فیدا بار نکی شفاعت دا هیچا ندا ملائکو ندا انبیاو الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا مگر آچا لو فیدا ورکی چی اجازت کری دا پار رحمان ذات او زکی اجازت کری چی ورضی له قولا رضا شیو د خبرینا په دنیا کې جدو کلمه ویلی وا او د زړه د اخلاص نه ویلی وا کلمه توحید په دې الله رضا کیه په شرکون نه رضا کیه نو دغه باندې د پاره شفاعت کیه دو شرط دي یو چې الله اجازه تو کی د په حق کې ازمندار چې د دنیا نه په ایمان سره تیر شوی اغیده پاره با شفاعتی خواه یا لو ما بین ایدیم و ما خلپم پویگی اللہ باغ حال بانده چه مخیده دی مخلوق نو یا مخیده دی ملائکو نو خبر اوٹو لذی شورو دا مشرکانو شفاعت زند پر ملائک گنل کرتا اما خلپا هم پاغ حال چه رستو دا دین بای چه اللہ دنیا نو پیدا کرده نوم یا علمو درسن خبرو اچه بے پناہ کی مخلوق نوم اللہ پوئی ولا یحیطو نبی علما لیکن خلقو نشیر سیدین اللہ تا پا علم اخپل کی پا اللہ سوک علم نشیر آوستے سنگ داوشان دے سنگ ازاد تے سنگ ایز الکرسی کیم تیر شیو وَلَا يُحِیطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ نشیر سیدے دا خلق اللہ ذات تا علمن فخبل علم کی ہم اگر اگر چی اللہ و توحیو کی نباقی خلق پوشی کنا لیکن آسمانی کتابو نے اچھ نازل کریو یا پیغمبران تا پوحی سر سویلیو اگر خبل امتنو تا خبرو رسول انو خبر شو کنا بغیر دین نخبری خواہ ځکه اغه ته علم غیب وي شنو ځان بیاونه خبر شي نه اسماني کتابونه نازل شي اسني خاطر د غیب او احوال نه خبر شي یو الله خبر ده چې ته علم نشته وعنت الوجوه للحي القيوم ذلیل بشي مخونه په دا ورځ باندې دوجی دو عظمت تاغذات ناچه همیشه جوانده ده و انتظام کی در طول دنیا مخون امرات یا عام دی هر سوک چی خمرات تی ندل تکی در کافرانو در مشرکانو مخون دی خواه در مومنانو آخو نزلی لکی او دو وجوه بلا معنا دا رؤسا کبرا لولوی خلق چې دنیا کې خلق ورپسیو کنا دا زمون مشران دی دا ډیر لوی خلق دی علما دی او حال دی چری په باطل وکنه یا دنیا غلوی لوی بادشاہان فرعونیان هغی با قیامت که دیر زلیلش ولی الحی القیوم ذکر دا اللہ شان او رعب بوی نی کنا دی خود اللہ شان ندلی دلی الحی القیوم قیامت که بدا غدا عظمت نخبر شی دیر زلیل بولار که وقد خواب من حمل ظلمان او یقینا رسوا شو تبا شو آزوک چه قیامت تراغ اینو شرکی راولو قیامت تخلق شرک اوڑی کنی که عمل اوڑی او دیر با بکی دیر چاری با شرک راولی خان ابن عباس رضی اللہ خسر مانا من اشرکا اغه یادې چې هغه باندې رسوا شي ډېر ذلیل شي دا و دغه حال شي اوس حال ذکر کوي د مؤمنانو امن یعمل من الصالحات وهو مؤمن هغه څوک چې عمل کړي په دنیا کې په سنت طریقه باندې رسم او رواج یې نکاو دستورونه اور رسمونه رواجونه نه کول دا ډیر ګران کار دی نه بس وګزان ساتي انه نور خلق څه کوي چې دا کوم موحدین دي ازي ډیر بد غني په دې رسم او رواج باندې دیم ځان نه شي خلاصول ځکه دې نور په غلبه ده کنه دې غږ نه شي کولې تمہره ګران کار ده وشتالی پاکی نیکان بندیان اگر سوک چیاملی کرده دی پا سنت طریقہ وہو مؤمنن زکی کرده دی چی موحد دی ار سوکو نشی کولی وہو مؤمنن چی موحد دی ناگا کولی شی زد حال پا آخرت کیو گورا پلا یخاپو ظلم ولا حزمن دی بنیاری کی دهیس ناخا ولی یرا پا قیامت کی دا دو خبرو ندا یو دا ظلم نا چی سوک پی زیادتی کئی تکا دنیا کی چی پی زیادتی کئو کرنا ننالتا نشتا آخرت کی نشتا اگا ظلم خلال دنیا کی پاتش ظالمان ختم شوار سپر او بلی یرا دادا چی او بنددان کڑولی پا دنیا کی عملو نیکلی عبادتو نیکلی خوارے کلی او قیامت کې وته دا غي سمېلاو نشي دا الله وینا نو به یریږي نه دې ز ظلم نه چې څوک برابر نه ظلم وکي ولا حزمن او نه زه کموالی او نقصان نه چې په بدل کې په عوض کې په اجر او ثواب کې وامي کمی راشي حزمن کمی ته ویل شي هر شي چې حزم شي نو ختم شي داوګه بیان ذکر شو د قیامت په حق کې ذکر شو نو خبره بیا لاله یو نه نویتا یو کم سل چې ویلو کذالې کنه قصاله کمه نن با ما قد سبق وقذا سینا کم لذنا ذکر مونږ چې تاسو دا بیان نکو کنه دمتا تا قرآن را لگلی نازل کرے خواه بل زیدہ بیانو نیشتا نزکا بیاوی خواه وکذالک انزلنا قرآنا عربیا سنچ منگ پتا باندی واقعات بیانو کخوانی مزق سمنگ نازل کرے دی لرا لستل شوی پارا بیجبا دوار یو شیده خواه بغیر دا قرآن نکتا تا وحی راضی اغام او کدا دا قرآن وحی دا نامنگ را لیو یو خوبا که الله دې کتاب ترغیب شو لَمَّا صَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ مونږه بار بار ذکر کړی دی په دې قران کې عذابونه د قیامت باندې الوعید چې مخکې څنګه ذکر شو او سزاګان یې بیان کړی دی وعید یې رول ته ویل شي عذابونه ته ویل شي دې څه ده پر لعلهم یتقون یو معنا دې ده پر چې دا خلق ځان بچ کی د شرک نه تکبل عمل داس نشته دی چې دا وی پوهې او سره ټول مر جهنم ته لاړ شي ا صرف شرک ده ها چې دې ځان بچ کی د شرک نه او یو حضرت سلام ذکر آیا پیدا کی د دې لپاره عبرت او نصیحت پزړونو کې یا خو فوراً توبه باسي یتقونا ایا که فوراً توبه نو باسي نو غم بو سره پیدا شي غم بو سره پیدا شي نو اخري عاقبت پیدای چی یو حضرت سلام ذکرن ایمان بو ته نصیب شي وتا بیان نه چی ذکر سم مطلب دی چې دی ول دی له وا پزړ کې ذکر پیدا کی غم پیدا کی خو یاد الله عظمت او وحدانیت ته کنه ها نو ده تفسیر دی ذکرن دی قران کې ذکر څه شی دی تعال الله الملك الحق دا دې چوچت تل هغه چې بادشاہ دې پرشتیا قرآن دا مسله بیانې خلقو ته چې خلقو الله دې چوچت ذات ته تعالی او دغه سي اعلی عزت الله وحدانیت کنه ها بلدار چمخ کی ہوئی چه حکمان عربیان منگتاتا نازل کو یو فیصلہ پا عربی لغت پاندی چه داری رسان اگا فیصلہ صدا حکمان عربیان صدی اگا داری چه بتعال اللہ الملک الحق دیرو چتے اللہ دیرو او بادشاہ دی پر اشتیا باندی نور که په دنیا کې شته نو هغه سي پنوم باندې دي پنوم باندې بادشاہ دي او الله حقيقي بادشاہ دي کنه ها دا د قران او فیصله وا فیصله ذکر کړه نو سي آداب خي چې دا او تا فیصله وا او دا مسله دي وا او دا چې د قران مرکزی مسله او بنیادی مسله دا اللہ توحید دے دا اللہ عظمت دے فتعال اللہ لیکن دا قرآن ادب پی جنا چه تلوار مکوا دا با تلوار نزدہ کی گی خوا ادب پی جنا ادا قرآن بار بار ویلو رسو سورہ قیامہ کی بوم رازی امخ کی بنی اسرائیل کے ام تیر شو لتقرأه على الناس على مكس چویل ولي په خلق باندې په دامه دامه په سوکا سوکا دې ته پر نازل شو نو دې ادب خيخه ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه پیغمبر ته خطاب کوي تم تلوار مکو کنه ځکه اول کې دا سو جبريل ولوسو نبی علیہ السلام ورسره برغ لګیاو نو په دا یو سبق نزده کیږي دا ډیر حیرت ته وجنه چا څنګه کزه خاموش شما ابیا زمانه ییر شي ورسره برغ لګیاو نو حکم راغی چې ته تلوار مکو ها چې جبرئیل یې لولي نو تا توغ کیدان چې ختم کی نبیات لگی آیا نبیری تلوار مکوا دا قرآن پا آغستلو دا قرآن پا دکولو من قبل ان یقضا الیک وحیوه مخک مخک دا غینا چی پرکلی شی و دا کلی شی تا تا وحی دا قرآن چی جبریل علیہ السلام سمر راولی او غیتا تا ووی پورا تر اخیرہ پوری نبیات اور پسیوائی اور سرا اور سرا مل گیا کی گا دا مانا کی روح المانی چوی لما مدح سبحانه القرآن کلچ اللہ رب العزت دا قرآن تعریفو کو کنا کذالک انزلنا حکما عربیا فحرض على استعمال التودت او خلق له ترغیب ورکو چې قران دکوي لیکن په دمه دمه ورفقې آسان آسان بیا خزیه دی په دکولو کې تلوار مو کوي او عهد على العزیمه بامره وترك النسيان امر یو کو چې ګورل دا خبره ډیره ضروری وګڼه ښا د قران تکړه او ګورې ییره در باندې را نشي په تر کې نسیان ذکر استاد آدم علی السلام واقعا چې ذکر کوي د زید پاره چې بندا قران در نه ییر نشي ځان ساته د ییر نه او د غفلت نه ذکر آدم علیہ السلام نے غفلت شو یہ روش شو نسمنا نقصان ہوتا ہو رسی وقر ربی زیزنی علما اسوال کوا چیز ماربا ما تا علم زیاد کی زد نور سو سوال نکو ما چی مال عمر زیاد کی مال رزق زیاد کی قبل ان يبرع جبريل السلاوات فيه تا پڅه د چي دی وخت دی چې وایا چې زماربا زیات قیمت علم په قران مقاتلوي قرانن او فهمن او حفظن په قران تلاوت کې راز توفیق راکې فهم راکې حفظ راکې دا سوال کوه د دنیا سوال مکوه اخو الله ارزو پیسہ لکڑی دی جو تمہارا بدی عمری تمہارا بدی رزقی ادا ناغی سوال سلک ہے چا یو کار الله په ځل کړي باغې کې سوال تساجد نه د دې سوال کوا چې مال علم زیات کړي ولقد عهدنا الى آدم من قبل یقینا مونږ حکم کړی و آدم علیه السلام ته ډیر په خوا چې کله پیدا موږ دا مته ویلو چې دیونه تمنې ځکیږي فنسیا دا غیر شو کنه ډیر وخت پکې تیر شو ارسیر نو خوراکی کلیو خو پا ییر باندی کلیو ولم نجد لہو آزمان اللہوی نو منتی منگا دد پارا قصد او ارادا دی ونیتا اللہوی گورا چه قصد یا نو ارادا نو خو پا ییر باندی پڑلیو اپا ییر باندی چه سلی سوکی نو آگی باندی نشینیوی عزمن فی الاکل ابن صاحب وی عزمن فی الاکل اس واقعہ آدم علیہ السلام دیدے کی ذکر کئی عظیم اقصد دپارا چی دنیسیان نزان ساتے دنیسیان نزان ساتے او گورا او یقیناً یاد کا او چویلیوں گا ملائکو تا سجدہ ہوکے آدم علیہ السلام تا نو سجدہ کری و ٹولو مگر ابلیس نا ابا انکار ہوکو پلی چابوی چوزر بے پیش کری یا نور سو نا انکار ہوکو بلکل چنکو ما فقلنا یا آدم پس اوی مونگا آدم علیہ السلام تا چه اے آدم انا زادول لکا ولی زوجی کا دا شیطان استام دشمن دے استاد بی بیوم او بی جنده زان ساته کو ری دشمن نخلق زان ساتی که نخوا دا اغا چی ویلیو چه بعض کم لباز نادو اغا معنی دل توکڑا که نخوا تازو خپلمین کې بعضی زباز دشمنان یې نو هغه داو چې حضرت آدم او حوا یو طرف ته او ابلیس بل طرف ته دشمنی جوړه شو هغه دشمنی شروع ده هپ دنیا کې چې په دې دشمنی کې څومره څومره مرګونه وشو څومره څومره قتلونه وشو څومره قومونه هلاک دا دې راغټه دښمنی ده ها اروغه کیګینا روغه ولا کې قیامت کې ها نو بس پتن روانه ده نو دې راغټه پتن روانه ده ها یو پله انسان دی اول پله شیطان دی او د مخ کې نه الله او ته ویلو چې ګوره دې ستاسو دوست نه دی دشمن دستاوم استاد بی بی حوام فلا یخرجنکما من الجنت بتشقا او دشمن دا فرض دی چې دا خپل دشمن باندې خروز نسو دیږي ها او بالکل دا په نسو کی کار سکی خود نه به پری دی چې زه باندې ولې په دنیا کې هر ورځ رااله دا خو له الله ورکړی ده کنه نه نه نو د ابلیس په دې د هر ورځ سود نه وا چې دې دواړه ولې په دې جنت کې ځاسې په سهولت سره ژوند تیری نه پرې خوځه الله ته ویلو چې نو باسي تاسو لره د جنت نه پتشقان نو آدم علیہ السلام تنگ بشی پریشان بشی او تشقا دا مانا دا پولیس دا سہولتونه و ټول ستانه فوت شي ګرمي به دیوم کیږي بیا جامې به دنوم لري کیږي بیا لوګه به هم راضي تنده به هم راضي ارس به راضي دا پوره شقاوت څه کنه وتشقا حلق وزینه تنگ دی ها دلته په جنت کې تا ته تکلیف نشتا ولي ان لك لا تجوع فيها ولا تعرى بشکا استاد پارا پدی جنت کې دا سہولت ته چنبو کېږي پدی کې لوګا باندې کنا ولا تعرى نو واستان جامې لري کېږي وانك لا تظما فيها ولا تضحى او یقینا تبنات کېږي پدی کې انمستا گرمی کیگی ولا تزها چگن انوار رو خوتو گرم شو نا نا دا دمرا سهولتون تا تحاصل لی خود سکون جون دیکن او دا شیطان پا دی بانده سود نو ناگه او دا پخوگا پستا بانده لوکا کینو وسوسه ایله شیطان وسوسه کړی وان بار بار دتان شیطان هغه دا وقال وی یا آدم هل اذلک اے آدم خبر کوم تعالی را شیطان وته وی ها چیر زمونږ استاد ډیر خو وخت تیر شوی دی اځه مرګرو دا فرضی چې خپل مرګري د پاره به حغوري او سر به خیر خوایي کې هم در دینه وکړه اخلي زوم استاد پاره دام درده خبره کومه خبر کم تعال را په یو ونی باندې علا شجره الخلد چې دا غینوم دی شجره الخلد دا ول زنم کې خور دا غینوم دانو ونه دا می شوالی ښا چې ګنه تاسو کوخره جنت کې به همیشه پاتې شي عمل کلا ایبلا او تاسو یې بادشاہی ده ته خیمه چې هغه به نزړیږي ټول مرده پاره ښا بس هغه ځګه چې دیونه نه خوراک وکي په دې کې دا ټول حکمتونه پراته دي ښا وګور ادم علی السلام د خبره باندې نزوکا کیدو دغه خبره باندې ښا ځکه هغه ته پتا و چې یو ځل زمونږه بی عزتی کړی ده بیا هم دغه خبره مانو چې ټول ملائکه سجدا وکړه ماته او ته ونکړه دا خو ته زما بی عزتی وکړه زبا د خبره مانم وخت پکې ډیر تیر شو تیر شو ډیر وخت تیر شو نو د دنار سیر شو ها دا د ییر د وجنه خوراک کړي دا نه چې د شیطان په وسوسه باندې دا هو خپل کار وکړ ټیک ده په کلامینه دواړو خوراک وکړ دیونینه په بدت له ما سواته ما اغه ونی کې خپل اثر او هغه کارش هغه دا چې کارش او دې دواړو ته خپل بدنونه ولي دې الله مخ کې جامې ورکړي د جنت تنور جامې لباس چې دا غیستا جت نه راته نه پاکولو تا ایستا او چې کله دې ونی نه خوراک وکړه نو هغه جامې د نور ته نه لری شوې زخپلو بزنونو کمزوری او زخپلو بزنونو نقصان و تحکارش کنه سواتو همه ها و تفیقایق صفان علیه امام شروع شدوارا چه جختولی بی و مگلی بی پخپلو بزنونو باندی من ورقل جنن اگه پانی ده جنت خلی بنده چه اوبو اخلی او پریشان شی کنه ده بیا اربوطی تلاسا چی خواه او کل دیوینا کل دبلینا کنه احل قو بکی داو جور کری دا زان نا چه ده انزر دوانی نا نا ده انزر دو پانی نا نور دیری لولی پانشتا خواه دا ندی راغلی خو با دور ویلی چی مو ورقل جنن خواه فاسو آدم ربو فغوان او په شکل دنا فرمانه کرا غی آدم علیہ السلام دخپل ربنا نو تنگ شو حقا کارو شکن چی اللہ و تویلو چی فتش قا پریشان بش نو حقا پریشانی پی را لکن خوا اگا مانا دا آسوار آگلی خمراتینا پیرا بانده خوا نو اسی شکل و ظاہر کدا سی دی چی سوک نی خبر نو بخام خواهی چی نافرمانی اکڑا و چی سوک خبری چی دا خوا اللہ بخکویلی چی فنسیا نو بیادی تی نافرمانی نیچی ویلی خوا فقواما ناسو فسد علی عیشو جونی خراب شو کمزوری او تا معلومی شوی لوگ او تند پیرالا گرمی پیرالا تا دا پریشان اسباب دینو سم اجتبا و ربوهو بیا اللہ را نزدی کدل را قلی اغا بقره کی ترشیو فتلقا آدم من ربی کلماتن دو دخپل ربنا یوسو کلمیز دکلی دعا ربنا سوره بقره کی تیر شیو اگه اولوستا کنخا داغی پوج باندی اللہ زان ترانیز دیکو اگر سی و تماف کرل فتاب علی مهربانی اکلا پد باندی وحدان او توفیق ورکد توبین چو بد دغا دعوائی خواه ربنا ظلمنا نسنا و اللہم کا نخواه اغا تکلیف و مصیبت و غلط خطایت ختم شوی ندا کارو مشو او دی که دا اللہ اغا وعدا چوا اغا وخم راغی چه ده پیدا کوم پزمکه که یو خلیفه چه اللہ پخپل علم که دیده پارکم وقت مقرر کرده و نغم دقا وقت لخبر را لخا چه یو پلا ده خوراکو کده ونینا ابی توبه ویستا و دعای اکران بی اللہ و تغار سه خبری ماف کرده ماف کرده خا نو چا به وی چې بس په جنت کې به وکنه وینا دا خو الله وعده کړی و چې دا په زمکه کې خلیفہ پیدا کوم په جنت کې نه نو زکو ته حکم کوي الہ بتامنا جميعا ویلا چې دې کوڅه دواړه د جنت نه جميعا ټول غوند دي ته حکم کو لیکن اگر ابلیس کو ارسراو کنا بعضکم لبعض نعدون ساسو جون با پا دنیا کی داسی دیوتا دنیاوی جون دخو ساسو دنیاوی جون با پا دنیا کی داسی چه بعضی ساسو دپا دشمنان دی زکر ساسو پا نسل کی بسوک داسی کنا چه با ده مرگرتی آکی آبا ده لخ کری پیادا و سوارو سمر خلق دخوا ابل پلو مومنانی ده دشمنی بایی پاکی نخوا دیوتا دنیاوی جون ده دنیا و خوخا وسوتا دینی جون خی دینی فیم آیات انکم منی هدن پس که چری راشیتا استا پا دنیا کی زما طرفنا بیان منی هدن ابن عباس وی کراشی تا استاد ما طرفنا بیان قرآن ومن اتباع هدایا اصوک چروان شو زما پا کتاب پسی ولا یذلو ولا یشقام نبا دے پا دنیا کی گمراہشی و نبا دے پا آخرت کی بدبختشی دوڑا خبری والا اکڑی خان چه قرآن کی دمر روی برکت تے ابن عباسوی زمین اللہ زی مواری غستی را پخپل زان لیمانی توال قرآن دا وچا دا پارا چه قرآن تابیداری کئی اغداد چه اللہ ذل فی الدنیا دنیا کی بے گمرا کئی نا ولا عشقا فی الاخرت انو پا آخرت کی پا عذاب کی راشی دا خود قرآن دا تابدار و حال شخا وزور پسی ذکر کی آگا چاگی دا قرآن تابداری نکی ومن آرزان ذکری اگا سوک چی مخواری زما دا قرآن ذکری قرآن تی نمرات دی رسو صورت کی بعد دی تفصیل کی بیا انبیاء کی او سوک نمرات توحید اخلی توحید نا فین لو معیشتا دونکن بیشکان دا دا پارا جون دے دیر تنگ دا دنیا جون بے دیر تنگ دا اگا ولی دے ابن جبیر وی دا دنیا پا جون کی با دا سی بتونا نی یسلب القناعت صبر کول دا سمر بہتر شے دے دا بددنا اللہ واخلی حتی لا اشبعو مڑی کی بنا فما الدین التسلیم والقناعت والتوکل چاکی چی دینی قرآنی ناغی کی دا سی بتو نی چی دا اللہ حکم منی صبر کی توکل کی پا اللہ باندی نبتکونو حیاتو حیاتن طیبتن دد جون دو خیست جون شو ومع الاعراضی اجزوک دو قرآن اعراض کی مخڑی ناغو کسی الحرس یو بگی حرس وشحو بخل نفعیشو دون کن جونی تنگ شو معیشتن دون کن دامانا دد وجونی پا دنیا کے دیر تنگ دا پریشانے ونحشرو یوم القیامت عاما امون با جواندی کودلنا پر دا قیامت باندی نڑون بای چمخ کی بنی اسرائیل کی زیر شکن چمن کان فی هادی اعما ہو فی الاخرت اعما دے پا دنیا کی دا قرآن نڑون دو نو اللہ پا قیامت کرن پاسو قال ربی ابو ایدے چیزما ربا لما حشر تنی آما زدی ولی پاسو لما جوان مر حشر تنی آما زدی رن پاسو لما او حال دائی وقت کنتو بسیرا دخو دنیا کرن نو ما روغ موٹو ما نو اس دی ولی پا آخرت کی رن پاسو لما د اوس په دې نه پوي چې دنیا کې څه کم ځای روغ وي ځکه تاخذ بصویر معنی دغه کړي چې بس سترګي یو نظر پکیو یو بل پیوینی نو دا قروغ دی کنه دی دې سره وایخه چې په سترګو روغ دی ولی یو بل ویني او لذي تروغ نه وي الله هغه ته وی چې هغه پی قدرتونه کائنات زمکه اسمانونه دا پیویني په نظر د عبرت سره ها زکوۃ الله وی جنا ته خو دنیا کې لون وی قال کذالک اتتک آیاتنا او وی الله چې دغه سی راغلی او تا آیاتنا زمم پنسیتها نو تا پریږیو کنه ما دې پر نازل کړو چې ځکه چمخ کې ذکر ته تابعداریو کې ته په عملو کې آتا پری هو ده په نسیتها مرته نه ترک ده ها او چې پری دې هو ده نو تلون شوې تبا سي ځان ته وایي چې د دنیا کې روغ ما نا کذالک اتت کایاتنا لکه نن چې تا تمونګار سو خو قیامت دیولی دو حساب کتاب دیولی دو دقه سمونتا تا دنیا که یا تون را لیگلیو کنا اتا پریخیو نو وگداری کلی آمتون سا دقه سینن روزی تا پریخو دیشوی پا جاننم کی اللہ خود عمل مناسب سزاور کئی کنا تا مانا که ابو حیان چن آیاتنا اتت کا واضحتن ان آیاتنا اتت کا واضحتن مستنیرتن زمونگا ایتون راغلی و دیر واضحا او دیر روخانا فلم تنظر الیها تاو تاو نکاتو بعین المعتبر پنظر دی عبرت سرا او لم تتبصر انې ته نه عبرت واغسته پترکتها اتا پریږو دا سنخه وا امیت اعمیت عنا ځان تیرون کړو وګذالک الیوم نترکوکا علی عماکا نن دې زکه پریږو دا غسه په دې وړاندې حالت باندې ښا ولانو زیلو غتوا کان عینی کاوس نلری که استاز ترگونه پرده دا تذکرون دی چه دا دنیا کی قرآن تنو کتلی وکذالک نجزی من اصرفا دغسی سزاور کمونگا چاہتا چه غشر کری ولم یؤمن بی آیات ربیه او یقینی نی کری ایمان نورا ری پایتون در قبل رب ولعذاب الاخرت اشد وابقا عذاب د اخرت خډیر سخت دی او سره سختې نامي شد کنه دغه صح کال دوا د شمار نشته همیشه دی بس دا د قران حال بیان شو چې الله کوم وخت دا وعده کړی و چې آدم علی السلام د دنیا تر علیګو ها نو هغه وخت کې ویلو چې زما طرف نامه کتاب درځي هدایت نامه به درځي ادا غي ټول خبره خلاص کړی وها چا تابعداري وکړه دنیا به هم خیرسته یا آخرت به هم خیرسته او چا مخ واړاو نو ړوند به ښه اوس ورپسې زجر ذکر کوي چې دې خلق ته هیڅ عبرت حاصل نشو اولم یهدلهم آیا وضاحت نکو دې خلق ته هدایت او عبرت ورنکو دې خلق ته دې خبرې کما هلکنا قبلهم من القرون سمرډې رهلاکړي مخکې د دینه قومونه یمشونا فی مساکنیم چیزی گرزی را گرزی داغی پاغا کورنو کی داغی پاغا روانو کندرنو کی عزیزی کنا کم ملکو نا چاہ لاکشوی عادیان سمودیان خلق غیط از سیل لپا رزی خوا نو گرزی را گرزی پکی لیکن عبرت چنن آخلی سرازی نا چی عبرت پکشتا بولی ان فی ذالک لآیات لأولی النهى یقنن پدی زیونو کی او پدی زمکو کی تدی قومنو پدی ملکنو کی دیر دلائل دی او دیر ہدایات تید پار دا قل مندو سوک پسی نظرو گوری کنا اغیتن عبرت واخلی خواه چدا زمونگنا آرحیسیت سر خخلق و خودا چنی بدنونا عمرونا مالونا ارسو سر دیرو کنا خواه اوغینا نشتا خاموشی دا دغس بدار چا حالی خواه و زجر ذکر کئی ولی سوال پیدا شو چې دا ملکونه چې الله علی کول ولی د کفر او شرک توجنه نو اذا خلقهم کفر او شرک کوي کنه دی ولی نه هلاکي الله وی چې ما وعده کړی دا کنه الله او د خپل وعده خلاف نه کوي کنه ولولا کلمۃ سبقت من ربک کنوی اغا فیصلان چڑی رمخ کی مخ کی شوی دا در افستانا چازاب با قیامت کی ورکوم دا غا فیصل دا خواه اکلیمہ دا او نوی اغا نیتا مقرر شوی چلا قیامت مقرر کرده اغا پخپل وقت رازی کدا نوی لکان علی زاما نوز با عذاب پدی پورن خطه ہو او دی بالکل لایق دی خواه خدا خبره دا پکی وسو خدای نصیب خده چیو اللہ و ذکره چی دی امت لاو پا دنیا کی عذاب نور کوما قیامت کی بور کوما ابل اغا وقت مقرر دی اجل مسمى ار یو لیخ پل وقت مقرر کرده دی چستا با دمرو مری اغین او مقی نشی که دی خواه اخر کې تسلی ذکر کی پیغمبر لا هغه بنیادی اصول بیانې د دعوت لپاره چې باغې کې ډېر ضروری صبر دی دا ډېر ضروری شی ساس بیرون صبر کوه علما یقولون پاغه سوچ دی وای هغه ځای نه شروع شوی دی چې کله وی د غرونو سره بس چل کی او کله د قیامت نه انکار کړل سو نو ته بدی صبر کوه ها دویم وسبح او سنا وایا تسبیح وایا احمد د خپل رب سره په خاص وختونو کې قبل طلوع شمس مخکې د خطو د انورنا چې وخت د سبا دی دا د دعاګان وخت دی دا د ذکر وخت دی دا د قبلې دو وخت دی چې بل اسحارهم یستغفرون وقبل غروب مخکې د ټوبې دو د انور ناچ وخت ما ذکر دی دا دو وختونه خاص دي په عبادتو کې په دعاګانو کې او په استغفار کې پیغمبر ته موی چې دی وختونو کې غواړه ها دو منځونه خوراله د سحر منځ قبل طلوع شمس د مازیګر منځ قبل غروب هم اوس ورپسې نور ومن انا الليل او په وختونو د شپې کې بعضی وختونه د شپې کې اغسد ماخام مازخوتن فسبح ذیکم تسبیح کوا سناوایا واطراف النهار او په طرفونو دروازې کې ادي کې ماسپخین راغی لعلک ترضا دې کې څه کمال دی دا پینځواله منځونه چې الله وایي دا کوا دې کې څه کمال دی دې کې دا کمال دی چې ته به خوشاله خلک خو به خوشاله پسې منډي وي ښه ځکه چې غمونو مصیبتونو خپګانونو خواړه نو هر څوک وایي چې یاره دا پکې نوې نو خبره وخه چې باندې هر وخت کې خوشاله وي او هر وخت کې خندا وي داسې ژوند پکار الله یې مونږ کو پینځه وخت نو لعلک ترضا پیغمبر ته وایي خمرات چې نه دار ښه هر چا ته وایي ښه نو سوال پیدا شخه چې دا خډیر خلق دي چې خو پینځه وخته مونږ کوي کناری نه دی او کزنان نه دی ها اجماعتونه ډکیږي او تشیږي اټول خپه دي یو پکې خوشاله نه دي نور پسې الله رب العزت ډیره کمال یو خبره کوي او هغه دا ده چې هغه په دین کې هم پکار ده او په دنیا کې هم پکار ده هغه ته ویل شي پال پرېزو چې نبی دې اسلام ویلو الحمیه تو راس کل دواین پال پرېز د هرې دوایې سر دی معمولی دوایې خوره خو پال ور سره کاونه یسبنی الحمیه تو راس کل دواین پال پرېز پال پرېز نو که اوسړي ډیره دوایې نه خوري اپو چونګونو باندې ګولې اچي کنه دی خلکو سره سم جیبونه ډکی اعاذنا الله منها نو چې پال پرېز نه کینو دا یې څه پیدا ده نو دغه سي پتين کې الله رب العزت وای چې مونږ به کې پینځه وخت عبادت به هم کوو لیکن د دنیا د محبت نه وزن ساتي او کنه ځکه جنید بغدادي ویلو یا بل چا چې حب الدنيا راس کل خطيه د دنیا محبت دا د هر ګناه سر دی چې دنیا محبت ته پړه کې راغې دا نور ګناونه به ځان سر راکاږي ښا نو دینه وی ځان ساته کنه ولا تمدن عینیک مالوا خپل سترګې الی ما متعنا بی ازواج منهم اغی مالونو تا دولتونو تا دا دنیا سامانونو تا دا دنیا عهدو تا و مرتبو تا چلائی ما پیداور کردی پاگی سرا دیرو ڈلو تا ازواجم منهم دیرو ڈلو پاٹو تا اللہ نسوی لا تمدن آئینے کا اسی که بی اختیار دی نظر پریو تو باگی نئی نیولے بیا بیا و تمگورا بیا بیا و تمگورا دیمانی کئی کنخا دا خلق پدیو جبان دی کپل عمل کی خو چپال ورسرن کئی کن چیزی پدی دنیا پسی دا سیو تو بخدی حدیث فکر نکئی چیزا چا سردن واغی تیسو جوڑ کرو تو خود آغی نتیر خوئی که آغی سر خواه کین هست تو بی با باسی او دا سی کنه جسو کل خوال تری کنه آبی آر چا توی بی من خود دی نتیر خوئیو توبه توبه خودت من خود ما خام قوم اوکد ما سوتنو پا آرام سملو ابیا چه اللہ توفیق را کنو دا وقت پاسو چی بانگوئی کنا من خوی دیر خویو ولی لکا مڑوی دا مالدار خلق نده تیل خوب نور دی توبه توبه دی گولی چیز خوب دا پارا اچھا اگه سرادت شنو بیا پاقی کار نکی گی تاسی خلق دی نو خوب خوب دنیا کے لوی نعمت تی دا غینا محروم شوی دی خواه ادا اولی نور دی دکا چه بس یرد و سرا یرد و سرا دا معلوم یرد شمالی حاصل کرده جمع کرده خوصا ساتنه و تکرانه ده دا اولادم ورسر یره ده چر ار وقت که خواه تپوس بکی دخپل اولادو چلک اپلانه سشو اپلانه سشو ولی یره ای وسا چیسه نه چه تلار کسا که سو کچت کی او بیا پرچی راولی گی چه دور پیسه راوله ورگا چگیانه که داغی تا ما خوش آلی گا سره تا داغی نا دیر خواهی تا طرف دا یری نیشتا کنه نگور پیغمبر تا یمراتی نهر بنده دی لا تا مدن نا چه مالا و موگ دوا پلسترگی اغا دنیا تا چه ما پیدور کرده پاگی سره دیر و خلق تا ازواجن مالدار خو ډیر قسمه دي کنه څوک په یو شی مالدار دي ګاډي مالګي ډیر دي څوک په بل شی مالدار دي کارخانه مارخانه ډیر دي څوک په بل شی مالدار دي واړې دي او میخې دي په سونو ازواج منو ځکه تفسیر کشاف وې چې ته خبرې کې دادی دا بلډینګونه دا پلازې او دا مالونه سله دا سکړی دی لنو متخذو هذه الاشیاء لعيون النظارتين دا دی چې دا زموږ رسیدونه جوړ کړی دی دا وی چې خلق تماشا کوي لعيون النظارت ها چې نظاره ننداری وال راضی او غي وته یو سات ګوري ها شهر کې ده دی چه ده دیگه دروازه با کم دهی او شماره که چه سوچه تای جوڑه کرده نو دا خود تا اغی خوشحاله چه تا تصوره گوره گوره نا اغی خوشحالی گی چه گوره دا خود مونگ دیل جوڑه کرده چه خلقه پنن داره نو زکا پیغمبر تا اله تمدن نای نیکه دا اغی مطلب مکوا زکا دا اغی دق قارمان دخواه چ خلق و تو ګوري ومن خوشاله شو توبه توبه زهرت الحیات الدنیا د الله سره ورکړی دي دا د پاره د خوشاله د ژوند د دنیا د پاره تازهګه د ژوند د دنیا دې له ورکړی ها دینب چنوم پی الله ای زاز امتحان کوم په دې خلق باندې دا امتحان یو قسم دی کنا بن نعم آیات ساته ها اذا کوم امتحان وی بن نعم چنی متونه ورکړی مالونه ورکړی الله یې ګورم کنه چې دې سکی وسه زمانم پکشته کنا او زما د مسکینانو او غریبانو لپاره پکې چتن وړایشته او کنا د امتحان دی لکه څنګه په فقراء و مساکین باندې بل امتحان دی چې دی په دې خپل فقر او غربت کې زمانو مخلی شکریا ادا کوي صبر کوي د دوړو باندې امتحان ښه ورزق ربک خیر و ابقا الله دې دغه تمګورا دغه تمګورا حرام مالونو تمګورا د دنیا له لعب تمګورا ځکه اگر رزق درسته حلال او پاک او ډیر بهتر دی خیرن اگر ډیر برکت دی هغه کې الله دا حکمت چولې چې دا حلاله نړۍ کې ده کنه کلګي نو ته وو سره خپل عبادتوم کول شي مونږ او دسوم کول شي او د الله عبادت ارز دوره به خدای خیر وکړي حلال رزق کې دا برکت دی او ابقا او همیشه وي دا رزق نه ختميږي الله وي د حلال رزق نه ختميږي دا او د حرام رزق چې په بر ازي زي زينو یو ځای تورث نو غرب چې اخلاص شي ها نو بس چې څنګه مخ کې ونو هغه سي بیا شي الان کما کان الان کما کان او بیا مزدوره تکي ناشته بیا کرا ولي زګدې کې بقا نشته کنه د حرام ممزه وی ډیر لاندې کنه دا مشران دا سيدي کنه که خبره وي ته قران نه نو کوم نه ښه انو حرام مشران ووي د حرام ممزه ډیر لاندې دا حلال ممزه ابقا اړې رغتې انا خراب ملاوی دا لګه د لډیر ده دا حلال رزق د لپول ده ځکه چې طبقه ارس کول شي کنه ها دا دریم حکم دی ګوره مخکې ویلی واسبر ابي ابي فسبح بي ویلا تمتن مداوي وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها دا دینی کار دی او دینی مشن دی امر کوا خپل اهل ته په منځ سره واستبر علیها او په دې منځ باندې خپل زړه اولګوا خپل زړه خوشاله کان او دنیا د خوشاله شي نه دی خو د لاس خیره دی کله به یې کله ونن با ډیرې نه خوشاله وي سبب دې بیا طبیعت خراب انا پدین باندې خوشاله شه او منځ باندې په عبادت باندې خوشاله شه ځکه دا به ټول مر مرګري خطر جنته پورې لا نسالک رزقا الله یز ختان دا نه غواړم چې ته ځان له رزق پیدا کړم ما تا تکلی ویلی چه زن رزق پیدا که اولی نحنو نرزقوک مونگ رزق درکو تالا تا تا هم دغا ویلی دی چه ارسوا بلیغ ارسوا زماد دین خدمتو که مسئله ارسوا دا مخلوق خیرخواییو که ما تا تا دا حکم کرده خواه از رزق زمواری میو اغسطی دا نحنو نرزقوک مونگا رزق درکو تالران ولا عاقبتو للتقوان اگورا خیستا عاقبت تپارد متقیانو دی تقوان سمانا لأهل التقوان ولا عاقبتو لأهل التقوان خیستا عاقبت داگا چا دیچ تقوان پا کی تقوا توحید ته وی چې ځان د شرک نه بچ کی او ځان د دنیا نه بچ کی دا ته ویل شي دا معنا کوي مدارک چې لا نسالک ان ترزق نفسک مونږ ته ته نه ویل چې خپل ځان له رزق پیدا کوو ولا اهلک نه خپل اهل د پاره ها ولی نحن نرزقوکا و ایاهم منگا هم دیل هم رزق ورکو تالا هم رزق ورکو نو تا ما پریشان کیگا دا رزق پا مسئلہ کی خوا دار بنده تا ویدا سخوا وقالو وایدا مشرکان لولا یاتینا بی آیت من ربی ولی دا پیغمبر نرازی مونگتا پاگی موجزی در اقپل سنا چی مونگی تینا غوالو دی بیا اقپل خبر کئی خوا چی مونگا تینا موجزی غوالو موجزی دا موسیٰ علیہ السلام و دی عیسیٰ علیہ السلام اگور دی تروس پوری زمونږ دغه خبرې پروانه ساتي. الله جواب کوي ډیر ته بهتر جواب کوي. ها حاصل زده چې معجزه ګوره چې قرآن نازل شنو بس معجزي ختم. ولې د دې لپاره د معجزي مطالبه کول د قرآن بی ادبی ده. د دې خدای مطلب شو چې قرآن وړه معجزه ده مونږ لوی معجزه غواړو. نه نه نه او لم تأتهم ولنذر اغلی دیتا بینت ما فی الصحف الاولا بیانونه واقعات هغه چې په مخکی کتابونو کې راغلي وو په تورات او په انجیل کې. دې قرآن کې هغه پخوانی د کتابونو ذکر راغلی ښه دا څومره لویه معجزه ده. ښه ولي چې دي د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام معجزې غواړي. نو تورات معجزه نه وه د موسی علیه السلام، انجیل معجزه نه وه د عیسی علیه السلام، کنه صرف امسا ده. دي نور څه نه ولیدلي ښه امسا یې لیدلې وه. الله وی نه معجزې خو پخوانی کتابونه وو هغه ټول په دې قرآن کې راغلي دي. نو دا قرآن خود ټول معجزاتو جامع ده که نخواه دغه معنا کې قرطبی چې صحف اولا سدی یرید التوراتا والانجیل والکتب المقدمه وذالک اعظم آیت دا ډیر لوی لوی معجزې دي. ها وز حکمت خی الله د پیغمبرانو در علیګلو او دا سید کتابونو د نازلولو چې الله وی کو پیغمبران مې نر علیګلې او دې له مې عذاب ورکړې وې دیو بیا وی چې الله پنا خبره کې دی هلاک کړو. الله یوسم خبر کړی کنه ولونا لکنام بیاذاب من قبله الله بالفرض کچره مونږ دی الا کړه وې په عذاب سره مخک مخک دراتلو د پیغمبرانو نه لقالو نذی بوی ربنا ای رب زمونږ لولا ارسلت الینا رسولا ولذین را لګ مونږ تاسو پیغمبر چې مونږه خبر کړې وې کنه پنات چې آیاتیکا مونږ به استاد آیاتونو تابعداري کړې و من قبل ان نزل و نخزن مخکې مخکې دې نه چې رسوا شو او تبا شو. یا الله دی بیا دا وی ښا الله یو څو پیغمبرانو برانه کتابونو هم نازل شو کنه اوس خدای نه شي ویل کنه چ مونږه خبر نه یو نه خبر میکړې نه چې وسره سوا کېږي تبا کېږي نو تاسو عذر نه قبلي ښا قل کل متربص و ايوتا چې هر یو زمونږه تاسو نه انتظار کوونکې دي. مونږه انتظار کوو چې تاسو باندې وکلا عذاب راځي. اتا سو انتظار کوي زمونږه انجام تا ذکر زمانہ کې دا چلو کنه ها اوس براشي چې قومونو به د پیغمبرانو انتظار کوم چې دی وکاله هلاکی چې موږ ته خلاص شو او قومونو انبیایو به انتظار کوو د قومونو کله متربسون ها اریو په انتظار انتظار کې جون تیرو فتربزو پس انتظار کوئے فستعلمونا زردہ چپویا بشیم من اصحاب السرات السویم چسوک دی خواندان دلار نیغیم چی حق پرس سوک دی حق پرس نپی جنے کنا چی بسی دلار پا سرات مستقیم سوک دی او آسان مانا و من احتدام یعنی اغا سوک دی چیغی هدایت حاصل کرده دی. یو مطلب دی خو نمونه جدا جدا دی خواه اصحاب الصراط السوی او من اهتدا یو شی دی پدې انتظار باندې جون تیروي. سورت انبیاء نزول کې بعد سورت ابراهیم نه ده ځکه اکثر پیغمبران داونه رست راغلي. انزول کې سورت طه پس راوړو ځکه چې سورت طه کې شجاعت ذکر شو د موسی علی السلام وګورو ته او د ساحرانو د فرعون مقابله کې څومره بهادری کړې وان. په سورت انبیاء کې د ټولو انبیاءو شجاعت بیانې ښا یوازې موسی علی السلام نه ټولو پیغمبرانو د دې مسلې د پاره پل مال او جان قربان کړي او کړي ځکه انبیاء پاره یې پسې راوړل ښا. اتویم دعوان چمخ کی ابتلا ذکر شواد موسیٰ علیہ السلام و آدم علیہ السلام. سورة انبیاء کی ترقیدہ چه عجز بیانی طول پیغمبران اللہ توازنکی ونادا ونادا ونادا توازنکی اللہ تا او دریم داو چمک کی توہا کی نفع شفاعت قہری ذکر شوا چیوم اید اللہ تنفع شفاعتو ایدنکی خوا ایدنکی شفاعت تا سورت انبیاء کی با ددیغ بنیادی اقیدرت کی اتخاذ الولدو چدا نازا ولی دی سلنی ولی دی ویج قیامت کرا لشفاعتو کی کنا ویتا زور اتواحا کیوانو ریدو مریم کی دیوانو ریدو لیم لیکن